სლოვაკეთი რუსეთის მატჩის ყურების შემდეგ დაუწმუნდი, რომ რუსები ქვეჯგუფიდან და კონფლიქტის ზონებიდან ვერა და ვერ გადიან. აი ამაში დავრწმუნდი ამ მატჩის ყურების შემდეგ. მოგესალმებით ღამის შოუ დათო გოგიჩაშვილთან ერთად. სანამ აქტუალურ მოვლენებს შევეხებოდეთ მონოლოგში, მანამდე მინდა გაგაცნოთ ერთი საინტერესო სოციოლოგიური კვლევა, გამოვლინდა წინა კვირის ცინიკოსები საქართველოში. მესამე ადგილზე ცინიკოსების კონკურსში გავიდა საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მწვრთნელი გაიოს დარსაძე, რომელმაც თქვა, რომ ქართული ფეხბურთი სწორი გზით მიდისო. მეორე ადგილზე ცინიკოსების კონკურსში გავიდა თათა ვარდანაშვილი, რომელმაც 104 წლის ქალბატონს აჩუქა ქოშები, რომლითაც ზაფხულში გარეთ უნდა ისეირნო. და პირველ ადგილზე ცინიკოსების კონკურსში გავიდა ბატონი დავით ილურიძე, რომელმაც თავის ბენდს კიდევ ერთი წევრი დაამატა. აქტუალურ მოვლენებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, დიდი აჟიოტაჟია ატეხილი იპოდრომის ტერიტორიასთან დაკავშირებით. ქალაქის მერია ამბობს, რომ ეს იპოდრომი უნდა გადავიტანოთ თბილისის ზღვაზე, აქ კი აქსისმა სახლები უნდა ააშენოსო. ამას რა თქმა უნდა ხალხი ეწინააღმდეგება, მაგალითად ცხენების მფლობელები ამბობენ, რომ სად უნდა გადავიტანოთო კაცო, ეს ცხენები უკვე ისეთ ასაკში არიან, რომ მგზავრობას ვერ გადაიტანენო. აგრეთვე პროტესტს გამოთქვამენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები, ისინი ამბობენ, რომ იპოდრომი თუ აქ გავაუქმეთო, მაშინ მოზარდმა ახალგაზრდობამ ჩუმჩუმად სიგარეტი სად მოწიოსო და საქმეები სად უნდა გაარჩიოსო. მერიამ განაცხადა, რომ კი ბატონო, პასუხს გავცემთ ამ პროტესტს და კარგი, დარჩეს იპოდრომი თავის ადგილზეო. აქსის შესაბამისად იპოდრომზე შეხვდების ასეთი გეგმა გააჩნია, ესე იგი იპოდრომის შესასვლელთან ისინი დააყენებენ ხის დიდ ცხენს და იპოდრომის მესვეურები ფიქრებენ, რომ უიმე ცხენი დაგვრჩენია გარეთო და ამ დიდ ცხენს შეაგორებენ იპოდრომზე. ღამე კი, როდესაც ყველა დაიძინებს, ამ ცხენიდან ამოხტებიან აქსისის კალატოზები და დიდ სახლს ააშენებენ. ერთი სიტყვით, აქსისის ახალი სლოგანი ასეთია: ნახევარ კორპუს ერთ ცხენში გავცვლი. და რა თქმა უნდა ნავთობსადენის გახსნა იყო მნიშვნელოვანი. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში ჩამოსულები იყვნენ თურქეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები. ალიევმა სააკაშვილს ხალიჩა აჩუქა, სააკაშვილისვე გამოსახულებით. საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ ხალიჩაზე ძალიან სუქანი ვჩარვარო და ალიევმა უპასუხა: არაუშავს, ეს შალია და გარეცხვაში მოიკლებო მერეო. თურქეთის პრეზიდენტმა კი ცნობილი გახდა, რომ სააკაშვილს აჩუქა ბეკოს მტვერსას რუტი. ერთი სიტყვით, პრეზიდენტის ახალი სასახლისათვის უკვე ყველაფერი მზადაა, ხალიჩა არის, მტვერსას რუტი არის, დარჩა კაფელი, ავეჯი და ჭაღი. შესაბამისად სავარაუდოა, რომ მალე საქართველოს ესპანეთის, რუმინეთისა და ჩეხეთის პრეზიდენტები ეწვა. ერთი სიტყვით, საქართველოში უკვე სამი უმნიშვნელოვანესი გზა გადის. ეს არის აბრეშუმის გზა, რომელსაც სტაბილურობამდე მივყავართ, ნავთობის გზა, რომელსაც ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობამდე მივყავართ და ახალი გზა, რომელსაც იუმორინამდე მივყავართ.